Nini mama na komi tuna yanga izoto Nisuma oto bondo ki azali na lomwana na bandiko wanze ogo Na lukanga ngata nani asukola nga izoto na bandiko shoje ogo Oliwe zara kise na motema Kasi na kufela kibo kamarade Kisase tonda makambo bako makose kanga likolo ya selisha voyo Oh, zambe, sali sanga na pika ne tumbu voyo Pela kama kasa ngo ya mbongo wana Naleni mama Na komito na yanga inzoto Nisuma oto bondo kina zalina no mwana Na paniko wanze ogo Lukanga ngata nani asukola nga inzoto na bandiko shoje ogo Koliko ezala kise na motema Kasi na kufela kibo kamarate Kisa seto na makambo bako makose kanga likolo ya selisha oyo Oh, zambe, salisanga na pikane tumbu goyo Woka tulbo Ondenge Oteme kometa lokola na sala delika moyo Oteme pasuka kasoki na moni e mama O na sala nito Kote na gai bogo La cae niño na yo kakaka soño mama Foto na e akala na bomba kana suke mama Oh oh oh oh bakama bato bako sangai Na koti tela e moka da kaka poda bondela Mama na baby Bona e Sote korenga loko la na bomba de moto Pesa la banda cante posonio Oh na koma kose kangae Zobali poso maelesima Oh na koma kone nende Mebi uti nangai mama Oh oh oh oh yo selisha nibisa nara Na tubeli anai masumu kona tika Oh oh oh oh Jani misangara Na tubelia na imasumu kona pika Na koti tela imo kata kata pona bondela Mama na baby Woka Woka tout le monde Ilo ya kisasai Selisha Thank you. me paso kaka soki na moni e mama oh na sala nijo foto na ngai moko oh na koma koregrete na me uti na ngai mama mama e na koma kobomba ma na linga na mona yete na nzela na koma nde kolela soki na moni na televizio oh, na koma kokanisa ndenge tozalaka oh, bakosanga ye na bandeko toluka na bomwana nalelaka ye mingio nayokaka kaka sonio foto na ye akala na bomaka na suke mama oh, oh, oh, oh, bakamarade bakosanga ye nakotindela ye mokanda kaka mpona kondela mama na bebi nzote kolenga lokola na bomande moto batoli bapesa na bazaka te posonio o bakoma koseka ngai zoba liboso na ye nsima o nakoma koregrete mabe uti na ngai mama Na tubeli yangai masumu mpona bika Ohoho yose lijani misangaga Na tubeli yangai masumu mpona bika Na kotindela ye mokanda kaka mpona kondela Mama na bibi Wow.